läbi vihma, see jahutab mind. Ma kõnnin läbi vihma, nagu legend. Sest pimedas öös ringi liigun kui vaib. Tõusen eemalt on maast, mööda katuseid. Käin kehti maailma kord, kui kõduneb saas. Ja täna must maha, kui eemalt on maast. Täna eemalt on kõigest, mis ümbritseb mind. Ja täna saan vabaks, saab vabaks mugi. Kõrgus kosmose vaikus mööda linnuteed, taha väikese maale, nüüd olen ma teel. Valgus aastate jada kehti maailma ruum, kus peidus on tõde ja asjade tuum. Valgus on loon, kus sõbrad kes kõik ühes kalikast joon. See tõttu põvi katab tuledes linna. Nad teavad, et kellelgi meist tuleb minna. Ja kunagi siis, kui aja ratast ei kringi, ma tean, et mu vennad on kukutanud riigid. Ma kõnnin läbi aja, mis mäletab mind. Ma kõnnin läbi aja, ma olen legend.